Sura 68. Al-Qalam. Kalem. Mekka. 52 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nun. والقلم وما يسطرون. Nun. Tako mi kalema i onoga što oni pišu. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Ti nisi milošću gospodara svoga lud. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. Ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Jer ti si zaista najljepše ćudi. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. I ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Ko je od vas lud? إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta njegova skrenuo, i on dobro zna one koji su na pravome putu. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. Zato ne slušaj one koji neće da vjeruju. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. I ne slušaj ni jednog krivokletnika, prezrena. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Škrca, nasilnika, velikog griješnika. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Surova i osim toga u tuđe pleme uljeza. أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. Samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Koji govori, kad mu se ajeti naši kazuju, to su samo naroda drevnih priče. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. Na nos ćemo mi njemu biljeg utisnuti. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. Mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bahšće na kušnju stavili kad su se zakleli da će je sigurno rano izjutra obrati. وَلَا يَسْتَسْنُونَ. A nisu rekli, ako Bog da. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ. رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ I dok su oni spavali, nju od gospodara tvoga zadesi nesreća. فَأَصْبَحَتْ كَصَرِيمٍ I ona osvanu opustošena. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ A u zoru oni su jedni druge dozivali. أَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ Poranite u bašću svoju ako je mislite obrati. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ I oni krenuše tiho razgovarajući. أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ Neka vam danas u nju nikako ni jedan siromah ne ulazi. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ A kad je ugledaše, povikaše, mi smo zalutali. Bel nahnu mahrumun. Ali ne, ne, svega smo lišeni. Kale ausatuhum alam akul lakum lau la tusabbihun. Po najbolji između njih reče. Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti? Kalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Hvaljen neka je gospodar naš, mi smo u istinu nepravedni bili. فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ I onda počeše jedni druge koriti. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ Teško nama, govorili su. Mi smo zaista objesni bili. Asa Rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila Rabbina raghibun. Gospodar naš nam može bolju od nje dati. Samo od gospodara našeg mi se nadamo naknadi. كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu, nek znaju, kazna još veća. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ تَقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ Za one koji se budu bojali Allaha biće zaista dženneti uživanja u gospodara njihova. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ Zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti? Ma lakum kajfa tahkumun? Šta vam je? Kako rasuđujete? Am lakum kitabum fihi tadrusun? Imate li vi knjigu, pa u njoj čitate? إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ da ćete imati ono što vi zaberete. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ. Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati? سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. Upitaj ih, ko je od njih jamac za to? أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Ili, imaju li oni druge jamce? Pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu. Jaume yukšafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici, a bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču, mi ćemo ih postepeno, odakle se i ne nadaju patnji, približavati. Wa umli lahum inna kaydi matin. I vremena im davati, jer je obmana moja zaista jaka. Am tas'aluhum ajran fahum min مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Tražiš li ti od njih nagradu, pa su nametom opterećeni? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Ili je u njih iskonska knjiga, pa prepisuju? فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga i ne budi kao Zennun koji je u ogorčenju zavapio. لولا أن تداركه نعمة من رب بِهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ali gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Skoro da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur'an slušaju, govoreći, On je uistinu luda. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ A Kur'an je svijetu cijelome opomena.